duce mai, mai să vădă drumul ajunge. Duce-mă și m-aș tot duce, mai, mai să vădă drumul ajunge. Să vedem cine m-o plinge și-a cu inima s-o frânge. Le-le-le-le și iar le-le. Și-am tot zis, mă duc, mă duc, mai, mai, și nimeni nu m-a crezut. Și-am tot zis, mă duc, mă duc, mai, mai, și nimeni nu m-a crezut. Dar acum o să mă creadă, fiindcă n-o să mă mai vadă. Le-le-le-le și iar le-le. Mă duse-i pătelor man, mai, mai, văzui turme și cioban. Mă duse-i pătelor man, mai, mai, văzui turme și cioban. Mai sus pătelor mănel, nu putui să stau de fel. Le-le-le-le și iar le-le. Foșnetul codrului, de vuietul vântului, mai, mai, de foșnetul codrului. De copita murgului, de cântecul cucului, le-le-le-le și iar le-le. Și-o luai pe blașca înapoi, pe sub poale de zăvoi, le-le-le-le și iar le-le.